Punktualnie czwarta. Raz, dwa, trzy. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak wcześniej z obliczeń nam wyszło raz, dwa, trzy i już 4 minuty po godzinie 4. A jak zwykle zresztą czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Natalia Nykiel. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka, całusa w policzek, Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę wszystko. Natalia Nykiel w naszej piosence dnia dziś, no, między innymi do usłyszenia w porannej audycji, także do południa i po 8.30, jeszcze przed południem kilkukrotnie, a więc także w naszych, w zestawie do utworów, do listy Przeboj w Trójki, w naszych propozycjach do listy. A przypomnę, że głosujemy do jutra, do południa, polecamy i zapraszamy nasze strony internetowe, no i też szczególnie proszę zwracać uwagę na te nowe nagrania, które także w tym tygodniu pojawiały się w ramach naszej piosenki dnia. Tymczasem na budziku 9 po 4. Nowy Chris Ria. crash ball. Suntan legs brown and bare. Suntan all mixed with gasoline. Linger in the summer air. Road songs full of a dream that came true. Songs for lover. It was me and you. Salty skin tastes of open sea. Left us forever wanting more. Trapped in the groove of each other. Head up to a faraway shore. Of a beat-up truck, deep blue shadows left behind. Love came to us so easy, locked in a distant time. Wrote songs for lovers. Ja także w zestawie do głosowania na listę przełojów trójki polecamy i zapraszamy. 14 minut po godzinie 4. To już? No to już. Czas, by sięgnąć po pierwsze sygnał od Państwa. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, jako słowo się rzekło, że na trzy sposoby, zatem czwartkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. do miłości. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się? I mówisz za wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Doktor Wilczur to miał takie ładne, że nie spać, a my tutaj właśnie obudzić się. To akurat mówię ci, że po Tilcie w wykonaniu Kobranocki. No i zdaje się, że z takiego mocniejszego uderzenia zadowolony pan Waldek z Krasnego Stawu. Może pan jeszcze dołożyć do pieca, panie Piotrze, śmiało. Bardzo dziękuję, panie Waldku, za zachęty. Znam takich i są tacy wśród nas, którym to chce się spać, więc będziemy grać troszkę mocniej. Łupnąć dziś nie będziemy sobie żałować. A pan Waldek jako pierwszy dziś mailowo, SMS-owo z Łodzi, gdzie niebo pochmurne i zapłakane, skąd informacje podsyła pan Mirek z miasta Łodzi. Jako pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Tomek z Kulkowozu. No czasem tak bywa. Niby po przeglądzie, niby pilnujemy tych wszystkich motoryzacyjnych spraw, a tu Kulkowóz się rozkraczył i laweta i taki to dziś dzień z przeżyciami. Ale pan Tomek też ciągle z nami. Jesteśmy dobrej myśli. Dziś jako pierwszy zgłosił się telefonicznie. To trzy sygnały na teraz. Ciąg dalszy państwa korespondencji. No i niech będą te drogowe, jako że pogodowe już się pojawiły, to i pogodowe sprawy. Krajowe, zagraniczne. Niezmiennie polecamy. Czas pędzi tak szybko, już 18 minut po godzinie 4, więc tą listą obudności też proszę nie zwlekać, bo nas świt zastanie. A tenże już, no nie do uwierzenia, ale za niecałe pół godziny. Bajm, a za chwilkę powitanie nowego dnia. Od życia chcąc więcej, zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Najprostszych tych wież, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych wież, które zawsze są gdzieś obok. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż ile jesteś wart, kto twoją cenę

A nazywamy to małą powtórką z historii. Trzy wybrane wydarzenia właśnie z 17 maja. W 1851 roku urodził się Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, autor miniatur fortepianowych, opracował zbiorowe wydanie dzieł Fryderyka Chopina. Aleksander Michałowski zmarł w 1938 roku. 148 lat temu, tak, w 1870 roku urodził się Lucjan Rydel, poeta, dramaturg, tłumacz. To właśnie jego ślub z córką chłopa z Bronowic stał się wydarzeniem społecznym i artystycznym. Także zainspirował Stanisława Wyspiańskiego do napisania Wesela. Rydel stworzył baśnie dramatyczne, jak Zaczarowane koło, dramat Betlejem Polskie, tłumaczył także Iliadę, wiersze Horacego oraz utwory Moliera. Rydel urodził się 148 lat temu, zmarł w 1918. No i jeszcze jedna data, równo 100 lat temu zmarł Bronisław Piłsudski, brat Józefa, był etnografem, lingwistą, muzeologiem. Za udział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra został zesłany na Syberię, gdzie prowadził badania nad językiem i kulturą tamtejszych plemion, między innymi Ainów na Sachalinie. Utrwalił fonograficznie pieśni i mowę właśnie Ainów. Bronisław Piłsudski. Wspominamy go w 100. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarz. Oczywiście także tego muzycznego. Znów w obfitości. Znów nie będzie słabych drużyn. Zresztą dziś w budziku dla tych wszystkich zaspanych też taka dobra, myślę, informacja. Już nie ma słabych zespołów. To w kalendarzu muzycznym za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Choć zdaje się, że pan od muzyki też ma coś na ten temat do powiedzenia. Dołożył tak swoją jedną cegiełkę do dzisiejszej prognozy. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. Na przekór wszystkim moknę, patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą. Jaki krople deszczu spadnieszczą, ze złożonym parasolem minę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdką burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszczu lepnie się w kłosa. Liście kloru się zatrzęsły w wielkim morze. A ja chodzę. I nie straszna mi wikura. A ja to. Ani piorun, który trafił na drzewa. Słucham wiatru, który wciąż i na patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. pan synoptyk rozpisał, a spokojnie można było to zawrzeć w tak pięknej piosence, która nie trwała nawet 4 minuty. No to teraz 4:30 i krótsza, zdecydowanie krótsza. Prognoza pogody. Z północy napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, deszczowo, możliwe burze. No i te burze w większości regionów, choć przelotne, to jednak będziemy ich doświadczać niemal we wszystkich regionach. Patrzę na mapy pogodowe. Najwięcej opadów na Warmii, Mazurach, na Kujawach, na ziemi łódzkiej oraz miejscami na Podlasiu. Wiatr jedynie na Podkarpaciu dość silny, w pozostałych regionach i umiarkowany, choć na południu, na krańcach północnych, także wiatr porywisty, a wysoko w górach do 80, w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie niższe niż wczoraj, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale, niezdecydowane się waha się, a na termometrach od 15 stopni na południu, 17-18 w większości regionów, choć w centrum kraju nawet do 20. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim i tam możliwe przejaśnienia do 21. Tyle od pana od pogody. Wracamy do pana od muzyki. Prezentujemy pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. 7-1-3-3-5. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Druga i trzecia nutka przed nami. Prościusieńkie zadanie. Coś mi się wydaje, że za chwilkę będzie wszystko wiadomo. No ale czasu w sumie nie tak znowu najmniej, bo 7 minut pozostało, by odpowiedzieć, cóż takiego dziś jest tym łącznikiem. 7-1-3-3-5. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy. Za 25 minut piąta. Jak bezszelestnie zgadam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę, ty

niebieską. Niech na niebie stanie też zamalowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie pełnym słońcu kolorami całej. Ciepło, ciepło, ciepło, ciepło. Idziemy, idziemy dalej. Trzy nagrania już za nami, ale zdaje się, że chyba... O, wykrakałem, tak jak wczoraj mówiłem, że oj, będzie trudniej w naszym cyklu trzy na raz. I co? I masz ci, i Benz. I tak cieplusieńko, cieplusieńko chodzą państwo wokół prawidłowej odpowiedzi. Chodzą, chodzą, ale jeszcze ta najprawdziwsza z prawdziwych. Chociaż no, to za chwilkę się okaże. 7-1-3-3-5. Dogrywka, ale tu szybciusieńko. 2,5 minutki. Brawo! I już mamy prawidłową odpowiedź. No, mobilizacja była, chociaż w pewien sposób też i no, jakoś tak nerwowo się zrobiło. 4:44, 44:44. No to w sprawie czasu dziękuję za wypowiedź i państwu dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Pani Grażyna z miasta Łodzi dziś jako pierwsza odpowiedziała prawidłowo. Choć o co chodzi? Pan Kuba z Tarnowa jako drugie. Chodź tu ze znakiem zapytania. Pan Piotr z Wrocławia. No i tak to właśnie. Prawidłowe odpowiedzi. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i przydałoby się jeszcze wyróżnienie. Kilka takich bym powiedział. Obecność. Może podróże. Może słowa. To pani Iza. Pan Kuba podpowiada, może podróże, poznaj ten kraj. może obecność to od pana Mirosława, może świat, może deszcz to od pana Marcina z Zakopanego, gdzie zanosi się na deszcz i 6 stopni. Pan Marcin proponował miłość, była też odpowiedź niebo, ale dziś odpowiedź prawidłowa to choć, albo choć tu, albo choć. Choć nie w tytułach, nie w każdym choć nagraniu, ale jednak pojawiło się w refrenie. Drewno, Paulina Przybysz, kilkukrotnie tam było, albo kilkunasto. Honolulu i Sławek Uniatowski, choć też tam było, choć. 2+1, no to już nawet i w tytule, i w refrenie, choć pomaluj mój świat, i przed chwileczką piersi, choć tu miła. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, to już za nami. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A może ugryzę się w język i nie powiem, że będzie trudniej, bo znowu będzie z dogrywką, a tu maszci przecież nie zawsze, jak mawia pani Ela, nie co dzień jest niedziela. Za 14:05. To 10 minut piąta. Sygnał od państwa. Pan Tomek informuje, że w Kielcach pada. Sygnał tak taki pogodowy i drogowy też od pana Roberta z Górnego Śląska. Można jechać, nie ma co narzekać na pogodę. Dobrze, nie narzekamy. Pani Mirosława z wsi Warmińskiej Dworzec, też na nasłuchu. Pan Paweł z Łosic daje trzynachę dziś szczęśliwą. Pani Aleksandra z leszczyńskimi pozdrowieniami o tym, że pochmurno i deszczowo, także właśnie w Lesznie. No, deszczowe. Dzień dobry, jedziemy do pracy do Wrocławia. Z deszczowych Kent i Oświęcimia, także meldunek od pana Tomka. Jeszcze godzinka pracy, 30 minut drogi do domu i można iść spać. Poranna zmiana, niech pracuje, niech zasuwa. Dobrze. Miało być łatwo i co? No i dzisiaj nie było. Pan Wojtek odpowiadał i próbował swoich sił w naszym cyklu trzy na raz. To pan Wojtek, no coś mi się wydaje, że może się zdenerwować i troszkę bardziej uchylić tej lodowej paki w lodobusie. No ale przecież po zimnej zośce można było się tego spodziewać, takiej zmiany pogodowej, ale teraz już ma być ciepło. Te ciepłe sygnały od państwa, także te zagraniczne, to już za chwilę. A na budziku za 9:05, teraz nowe nagranie Gansów. Nowe stare nagrania w trójce. Gansów uwielbiamy i oni to także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Pan Tomek z meldunkiem pogodowo-polsko-zagranicznym pozdrawia z Balic. 12 stopni i mokro, a za chwilę przez Monachium do Dublina. Wieczorem koncert Stonesów. Fantastyczne wydarzenie, panie Tomku. Proszę się trzymać i oczywiście niezwykłych rock'n'rollowych przeżyć życzymy. Pozostałe sygnały od pani Magdy z Norwegii, od pani Magdaleny z Finlandii i od pana Wojtka z Manchesteru. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 5 minut będzie 5.